زړګي زما زړګوني ولیدا اخ طالب جانان نن لا څنګه درغلیدا وتو راغلا زړګي زما زړګوني ولیدا اخ طالب جانان نن لا څنګه درغلیدا وتو راغلا خیال ساتا طالب جانان دا ما تلټو جهان اگران دا خیال ساتا طالب جانان دا ما تلټو زما زړګی لما وړیدا وای زکه بیانم په خوږ منځل باندې نکلیدا وتو راغلانګا زړه زما ورپسې ژاړې مسافر یار لما وړې مسافر یار لما زما ورپسې ژاړې مسافر یار لما غواړې مسافر یار لما غواړې زړګي زما سرګوني ولیدا اخ طالب جانان نن لا څنګه درغلیدا وتو راغلا خدایا تنکی زلمی دا لا سرت دمیڑ نئی دا خدایا تنکی زلمی دا لا سرت دمیڑ نئی دا زان پسرو لمبو سوزلیدا وی حیا یادگار بدل کی پسر نکلیدا واخر سنگارا پل باس لکما لنگد یارا رنگ غنام رنگد یارا رنگ غنام رنگد پل باس لکما لنگد یارا رنگ غنام رنگد یارا رنگ غنام رنگد زړګي زما سرګوني ولیدا اخ طالب جانان نن لا څنګه درغلیدا وتو راغلا تا درځي لتا زارېږي په مرګ زمان پیر زوکیږي تا درځي لتا زارېږي په مرګ زمان پیر زوکیږي په خړ سنگر یار مین شوی دا وای زما زړګی د بیلتون په اور نیولی دا واخړ سنگارا ستا ښایسته چنار ځوانې دا یار کال د مرګې دا یار کال د مرګې دا ستا ښایسته چنار ځوانې دا یار کال د مرګې دا یار کال د مرګې دا زړګي زما سلګونی ولیدا اختل جانان نن لا څنګه در غلیدا وتو راګنا مرتا خوشا مرتا خوشال دے مر گئی غاڑی لنجون دنجی شہادت واڑی دا سی ظلمی میں تمستا یا لیدا ویچی دا اسلام بنوی سر لگ دیزار کڑی دا واخڑ سنگل زړه زما ورپسې ژاړې مسافر یار لما غواړې مسافر یار لما غواړې زړه زما ورپسې ژاړې مسافر یار لما غواړې مسافر یار لما غواړې زړګي زما سلګونی ولیدا اختل جانان نن لا څنګه در غلیدا وتو راګنا طالب نزړه طالب نزاندا پزیاو پمین زړه کې می ساتلای دا وای زکا ظاهر خوځک په شعر کې ستا یا لیدا واخړه سنگارا په لباس لا کما لنګدا یا رنگ غنا لباس لا کما لنګدا یا رنگ غنا رنگدا یا رنگ غنا رنگدا زړګي زما سلګونی ولیدا اختل جانان نن لا څنګه در غلیدا وتو راګنا زړګي زما سلګونی ولیدا اختل جانان نن لا څنګه در غلیدا وتو راګنا.